तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू मैं बहाने, तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू मैं बहाने। माने मेरा दिल क्यों ना माने, ओ माने मेरा दिल क्यों ना माने, ये तो मैं नहीं जानू मेरा रब जाने। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू मैं बहाने। माने मेरा दिल क्यों ना माने, ये तो मैं नहीं जानू मेरा रब जाने। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू मैं बहाने। जाने वफा मैंने अपना तुझे माना, ओ जाने वफा मैंने अपना तुझे माना, क्यों प्यार हुआ तुझसे मैंने नहीं जाना। अभी जा तू मुझे समझाने। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू मैं बहाने। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू मैं बहाने। जमीन पे तुम्हारे कदम पड़ न जाए, बहकती रहे प्यार से जिसकी कलियां, चलो मिलके हम सेज ऐसी सजाए। कदम पे तेरे तो जहान सदते, जमी तो है जमी आसमान सदते। मैं तेरी बन जाऊं, मैं तेरे संग आऊं, कि कुछ पे दीवाने मेरा जहां सदते। हमको मिलना था हम मिले अनजाने। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने। बहाना नहीं आके अब जाना नहीं, जाके तड़पाना नहीं तो शाबा। बनाया तुझे, बसाया तुझे, सीने से लगाया तुझे ओ शाबा। यार मेरे आज मुझे ऐसा लगा तुझे, जैसे जन्मों से दिल तुझे कहे तुझे देख बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने। मन मेरा दिल क्यों ना माने, ये तो मैं नहीं जानू, मेरा रब जाने। तुझे देख बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने। तुझे देख बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने।